Cumanız mübarek olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri hem Ramazan ayının hem de bu mübarek Cuma gününün her türlü manevi ikramlarına ermenizi cümlenize nasip eylesin. Ramazan sonsuz güzelliklere sahip, çok meziyetleri olan, çok kıymetli bir ay Müslümanlar için, müminler için, Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanlar için. Ramazan'ın muhtelif yönlerden bakıldığı zaman görünüşleri var. Ramazan bir bakıma gufran ayıdır. Yani Allah'ın kullarını mağfiret eylediği aydır. İftar saatinde böyle ellerini açıp Allah-u Teala Hazretlerine yalvaran o oruçlu kullarının Allah-u Teala Hazretleri dualarını reddetmez. Nice nice azabı hak etmiş kulunu bu ayda bu oruç bereketiyle, o iftar zamanının güzel haliyle affı mağfiret eyler. Bir bakıma Ramazan'ı gufran ayı, Müslümanların Allah'ın gufranına erdiği, affı mağfiret olduğu ay olarak değerlendirebiliriz. Bunu konuşmalarda tabii alimler, hoca efendiler her zaman söylüyorlar. Biz de Allah'ın lütfuna erelim, mağfiretine mazhar olalım diye ibadetlerimizi yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizi umduğumuza nail eylesin. Rahmetine, mağfiretine mazhar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Ramazan bir bakıma bir başka yönden yaklaşıldığı zaman Kur'an-ı Kerim ayıdır. Gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tekrar ettiği, Kur'an'a daha fazla eğildiği bir aydır. Biz de Efendimizin o hareketinden feyiz alarak, esinlenerek Ramazan'da mukabeleler okuyoruz. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamla Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okuyarak mukabele edip dinlemek suretiyle tekrarladığı gibi müminler de hafızlar okuyor, dinliyorlar, Kur'an-ı Kerim'den takip ediyorlar. Ramazan Kur'an-ı Kerim ayıdır aynı zamanda. Ben bu konuşmamda Ramazan'ın bir başka yönünden bahsetmek istiyorum. Tabii Ramazan'ın insan ruhu üzerindeki, bedeni üzerindeki tesirleri son derece güzel, çok enfes bir ibadet. Bedeni rahatlandırıyor, mideyi dinlendiriyor, bütün sindirim cihazı efendim bu ayda bir tatil yapmış oluyor, dinlenme yapmış oluyor gündüzleri oruç tutmak suretiyle. İrade kuvvetleniyor, insanın ruhi kuvvetleri, melekeleri, istidatları, kabiliyetleri gelişiyor ve ruhen temizleniyor. Fakirin halini anlıyor. Onun açlığını, ızdırabını kendisi de yapay olarak uyguladığı için görmüş oluyor. Ramazan bir bakıma efendim hayır ayıdır, bağış ayıdır. Fakirleri kollama, gözetme, onlara yardım etme ayıdır. Ben bu nokta üzerinde durmak istiyorum bu konuşmamda. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahih sağlam bir hadisi şerifinde İslam'ın 5 temel üzerine kurulduğunu ifade buyurmuşlardı. Birisi Allah'ın bir olduğuna, Resulullah'ın onun elçisi olduğuna şahadet etmek, şahit olmak, ikrar etmek, söylemek, kabul etmek. Efendim bu çok önemli tabii. Allah'a inancını insan ifade etmiş oluyor. Allah'ın kendisine elçi olarak gönderdiği Muhammed'i, Mustafa'sını efendim inandığını, kabul ettiğini ve onun emirlerine uyacağını beyan etmiş oluyor. Binaenaleyh Peygamber Efendimiz'in izinden yürümenin ifadesi olmuş oluyor. Sünnet-i seniyesine sarılmanın ifadesi oluyor. Önemli, temel şey bu. Bir insanı mümin yapan ve en güzel noktaya getiren ilk önemli, büyük tercih bu. Allah'ın varlığına inanmak, Resulullah'ın peygamber, onun peygamberi, haber getiricisi, ondan bize, insanlara Allah'ın emirlerini tebliğ eden yüce vazifeli bir efendim elçi olduğuna inanmak, yani Resulullah'ın dediklerine uyacağım demek oluyor bu. Resulullah'a tabi olacağım demek oluyor. Çok önemli. Bunu bastırarak söylemek istiyorum. Bir Müslümanın en önemli, zihniyet bakımından en önemli yönü, Resulullah'a her yönden, her bakımdan tam bağlanmasıdır. Ne demişse kabul edecek. Onun hükmünü efendim itirazsız, içinden herhangi bir tereddüt veya itiraz geçmeden efendim kabul edecek ve gönlünü ona bağlayacak. Tam Resulullah Efendimiz'e ittiba edecek. Bu da efendim böylece kısaca söyleyelim. Ondan sonra biliyorsunuz namaz kılmak var. Elhamdülillah Ramazan'da tabii her zaman kıldığımız farz namazlardan ayrı, bir de bu Ramazan'a mahsus geceyi değerlendiren, çok sevap kazanmaya vesile olan teravih namazı var. Efendim ayrıca tabii sahura kalkan insanın o vakti değerlendirip abdest alıp teheccüd namazı kılması çok sevap kazandırır. Çünkü geceliğin kılınan iki rekat namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye hadis-i şerif var. Namaz bir insanı devamlı Allah'ın kulu olduğunu hatırlamasına, o hatırlamaya çeken bir ibadet olduğu için, günün belli kritik zamanlarında ben Allah'ın kuluyum, huzuruna çıkmam lazım, kulluğumu arz etmem lazım diye düşündürdüğü için çok önemli bir ibadet ve dinin direğidir ve insan o suretle bütün günlük hayatı boyunca Allah-u Teala Hazretlerine bağlılığını hatırlayarak iyi bir Müslüman olmak gayretini tazelemiş oluyor ve iyi Müslümanın yapması gereken işleri yapmaya hız kazanıyor, kuvvet kazanıyor. Kötülükleri yapmamak için de hem bir vesile oluyor namaz. Onun için inne salate tenha anil fahşai vel münker buyuruluyor ayet-i kerimede. Namaz insanı fuhşiyattan, kötülüklerden de alıkoyar yani. Yapacaksa bile yapmaz duruma getirir. Bu da çok önemli bir vazife. Ondan sonra zekat geliyor. 30 küsur yerde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri namaz kılın, zekat verin, akimus salate ve atü zekate diye bize emir buyurmuş. Bu da zekatın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu gösteriyor. Efendim, şimdi ben bu konuşmamda zekatı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dinleyicilerime, kardeşlerime. Biliyorsunuz zekat insanın, zengin insanın varlığından, malından, mülkünden efendim o ilmihal kitaplarında detayı yazılı şekilde, miktarda, ölçüde verdiği bir hayır, bir farz, yani çok önemli bir farz ve İslam'ın yüceliğini gösteren bir güzel alamet. Yani İslam insanların birbirleriyle kardeş olduğunu sözde bırakmıyor, yardımlaşmaya da aktarıyor ve müminler fakir kardeşlerini kendi imkanlarıyla kollayıp efendim onları da elemden, fakrın, efendim yoksulluğun sıkıntılarından kurtarma çalışması yapıyorlar. Çok önemli. İslam'ın ne kadar sosyal yönünün, sosyal adaleti sağlayan yönünün kuvvetli olduğunu gösteren bir hükmü bu zekat. Allah emrediyor bir farz olarak kazancının, mal varlığının, mülk varlığının, ticari varlığının bir kısmını fakirlere vermesini emrediyor. Bu bir ibadet oluyor. Vermek ibadet oluyor. Tabii bunun için şartlar var. Şartlardan bir tanesi o elindeki varlığın bir sene elinde kalması. Yani hemen aldığı bir şeyden değil, üzerinden bir senenin geçip bir sene tamamlandığı zaman verilmesi lazım. Yani senede bir verildikçe, 12 ay geçtikçe o zaman zekat vermek gerekiyor. O halde İnsanın eline malı mülkü her zaman geçebildiği için her zaman tabii zekat vermesi gerekebilir. Fakat zekat vazifesini aksatmadan muntazam yapmak için hani dükkanların, tüccarların, müesseselerin Yılın belli zamanlarında envanter çıkarıp kar zarar hesaplarını çıkartıp efendim sonucu öğrendikleri gibi onu bir belli zamana bağlamak da pratik bakımdan iyi olur. Şey değil, serbest insan istediği zaman zekatını verir ama Ramazan'da vermesi mesela Ramazan'da işte her Ramazan geldiği zaman oruç tutuyor, dini duyguları kuvvetleniyor, o zaman zekatını da verir. Böylece bir programa bağlamış olur. Bir. İkincisi, Ramazan'da yapılan hayırın, hasenatın sevabı çok olduğundan Ramazan'da zekat verdiği zaman başka zamanda verdiğinden daha çok sevap alacağından ben kardeşlerime acizane Ramazan'da zekatlarını vermeye gayret etmelerini tavsiye edeceğim. Tabii zenginin bence cebinin bir kenarında zekatından parası bulunmalı. Yeri gelince tam müstahak olan, layık olan bir fakir gördüğü zaman hemen eline tutuşturuvermesi, ayırdığı zekatı vermesi uygun olur. Ama Ramazan'da özellikle hatırlatayım, Ramazan'da efendim zekatlarını da kardeşlerimiz versinler. Oruç tutuyorlar, çok sevap kazanıyorlar. Namazları kılıyorlar, teravih namazlarını kılıyorlar, gece ibadetlerini yapıyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, çok sevaplar kazanıyorlar. Bir de bu zekat vazifelerini yapmalarını hatırlatmak istiyorum. Allahu Teala Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Huz min envalihim sadakaten tutahhiruhum ve tüzekkihim biha. Ey Resulüm, o müminlerin mallarından huz min envalihim, onların mallarından al sadakaten. Öyle bir bağış, sadaka, onların İslam'a bağlılıklarının, sadakatlerinin, doğruluklarının, kalplerinin doğru ve temiz olduğunun alameti olarak onların mallarından böyle bir miktar al. Nasıl bir sadaka? Tuhum ve tücekihum biha. O onu almak suretiyle efendim o sadaka onları temizleyecek ve efendim sen onların zekat mallarından o vergiyi almak suretiyle onları temizlemiş olacaksın ve bu sadakayla efendim onları tertemiz maddeten manen efendim pırıl pırıl safi Müslümanlar haline getireceksin diye emrediyor. Peygamber Efendimiz kendisine zekat alma emri gelince tabii Müslümanlara bildirdi. O zamanın Müslümanları canı gönülden seve seve mallarını Allah yolunda verdiler. Kur'an-ı Kerim'in 30 kadar yerinde de yine zekat vermek emrediliyor. Zekatta hem bizim şu anda kullandığımız zekat kelimesi tabir olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer. O kelimeyle efendim anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Hem de sadaka kelimesi de huz min envalihim sadakaten ayet-i kerimesinde burada bu sadaka şeydir, zekattır kastedilen. Zaten sadaka insanın iyi Müslüman olduğunu, sadakatini göstermek için verdiği bağıştır. Farz olanla zekat diyoruz. Farz olmayanına da biz sadaka olarak kullanıyoruz. Fakire sadaka verdim diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sadaka bazen böyle zekat manasına gelir. Şimdi Müslümanların bu parayı vermezse ne olur durumları? Tabii bunu vermediği zaman maddeten ve manen çok kötü duruma düşer. Zengin olduğu halde fakirlere böyle yardım yapması gerektiği halde yapmadığı için efendim dünyada da zararını görür, malına telafat gelir, zararını görür. Ahirette de azabını, ikabını görür. Bu hususta İmam Buhari ve Müslim'in ki bunlar iki en büyük hadis alimleri, en meşhur iki hadis alimidir. Efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan yani Peygamber Efendimizin amcası oğlu Abdullah'tan rivayet ettikleri bir hadis-i şerifi okumak istiyorum. Biliyorsunuz Hazreti Abbas Peygamber Efendimizin amcasıydı. Ve çok sevdiği, hürmet ettiği bir amcasıydı. Tabii amca babanın kardeşi olduğundan her zaman sevilir, akrabalar sevilir. Fakat efendim Abbas'ı çok severdi. Hazreti Hamza da bir amcasıydı biliyorsunuz. Uhud Harbi'nde şehit düştü. Seyyid-i Şüheda, şehitlerin efendim efendisi sahabeden. Hazreti Hamza Efendimiz de çok severdi Peygamber Efendimiz. Bu Abbas'ın oğlu Abdullah da Peygamber Efendimiz'in çağında gençti. Bazen onu Peygamber Efendimiz bineğinin arkasına da bindirirdi. Bin bakalım benim arkama, devenin arka tarafına sen de otur diye bindiği devenin arkasına bindirirdi. Hacca Arafat'a çıkarken öyle arkasına aldığını rivayetlerde biliyoruz. Gençti. Çok zekiydi ve çok güzeldi. Yüzü güzeldi, boyu posu güzeldi. Efendim çok zekiydi ve çok güzel konuşurdu. Konuştuğu zaman son derece enfes ifadesi, sözünün seçtiği kelimeleri itibariyle, tonu itibariyle çok beğenilirdi ve ilmi de çok yüksekti. Yani ashabın efendim dini bilgileri en iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen şahıslarından 7 kişiden birisidir. O rivayet ediyor ki ve İmam Buhari ve Müslim'in rivayet etmeleri bu hadisin çok sağlam olduğunu da ayrıca sahih olduğunu da gösteriyor. Okuyalım. Diyor ki Peygamber enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ba'ase Muaz'en ilel Yemen. Peygamber Efendimiz Muaz İbni Cebel'i Yemen diyarına gönderdi. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi İslam'ı çevresine anlatıp insanları İslam'a davet edip efendim irşad ettiği gibi bunları İslam'a soktuğu gibi, ashabı yaptığı gibi ashabını da yetiştirip onların Kur'an-ı Kerim'i iyi bilenleri, dini iyi bilenleri, iyi anlatabilenlerini muhtelif bölgelere, kabilelere, gruplara dini öğretsin diye de gönderdi. Yemen'e gönderdiği Muaz İbni Cebel radıyallahu anh oraya Peygamber Efendimiz'in temsilcisi olarak İslam'ı öğretmek için ve orada idari görev yapmak için görevlenip giderken fakale ona Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri var gönderdiği görev diye onları okuyacağım şimdi şunları söyledi. Biliyorsunuz Yemen Peygamber Efendimiz'in doğduğu diyar olan Mekke'nin güneyinde yer alan bir diyardır. Bugün de biliyorsunuz Arap Yarımadası'nın güneyinde, güney batısında yer alıyor. Suudi Arabistan'a komşu bulunuyor. En büyük şehri San'a şehri. Tabi Peygamber Efendimiz'in zamanında orada Hristiyanlık yayılmış oralara kadar gelmiş bulunuyordu. Orada kilise vardı San'a'da ve bu kiliseye Bizans'tan yıllık bağışlar giderdi, yardımlar, tahsisatlar giderdi. İşte öyle bir diyara Peygamber Efendimiz İslam'ı öğretmek üzere gönderiyor Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı ve buyuruyor ki inneke tehdi kavmen ehlel kitabi. Sen öyle bir tehdi kavmen ehlel kitabi. Kendisine daha önce kitap indirilmiş binaenaleyh ehli kitap tabir edilen kitap sahibi kendilerine kitap indirilme efendim meziyetine sahip topluluklardandır. Onlar öyle bir topluluğa gidiyorsun sen. Yani onlar tamamen böyle putlara, taşlara tapınan müşrikler gibi, putperestler gibi değil. Peygamber tanımış, kendilerine ilahi kitap indirilmiş Allah'ın varlığını bilen insanlar. Ama tabi eskiden gelmiş olan dini bilgileri asırlar boyunca değiştirmişler. Hatalı inançlara saplanmışlar, şaşırmışlar. Efendim dalalete düşmüşler. Onlara şimdi Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimizi gönderdi. Peygamber Efendimiz de kendi elçisini göndererek onları hak yola davet edecek. Diyor ki sen ehli kitaptan bir kavme gidiyorsun ey Muaz. Fed'uhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Evvela onları Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi, Resulü olduğuna davet et. İlk önce bu hakikati kabul ettirme, onlara gayret et. Çünkü onlar maalesef Allah'ın birliğini bilmekten ayakları kaymış, şaşırmışlardı. Allah'ın birliği hususunda şirke düşmüşlerdi. Efendim, teslis inancına kaymışlardı. Binaenaleyh Allah'ın sevmediği bir yanlış inanca saplanmışlardı. İlk önce Allah birdir diye onlara öğret diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın birliğini, tevhid inancını bildirmesini ve benim yani Muhammed-i Mustafa'nın Allah'ın elçisi olduğunu söyle diyor. Yani Resulullah Efendimiz'e tabi olsunlar ve ondan gelecek talimatlarını da kabul etsinler diye ilk adım bu. Bizim de tabii bu devirde aynı şeyi yapmamız lazım. İnsanları yanlış inançlardan, putlara tapınmaktan, şirkten, küfürden kurtaracak tevhid inancını onlara güzelce anlatmamız lazım. Bu ilim, irfan efendim 20. yüzyılın ulaştığı bilimsel efendim bilgiler seviye bizi bu hususta efendim bu inancı kabul ettirmekte yardımcı olur, başarıya götürebilir. Biz bu hususta bu vazifeyi yapmalıyız. Peygamber Efendimiz'in de Allah'ın en son peygamberi olduğunu söylemeliyiz. Muaz radıyallahu anh önce bunu söylüyor Peygamber Efendimiz. Sonra buyuruyor ki fe'in hüm etâ'u lizâlike. Eğer o Yemenliler senin bu davetine icabet ederler, sana itaat ederlerse, bu inanca boyun eğerler, kabul ederlerse, doğru inanca gelirlerse yani Müslüman olacaklar o zaman. Kabul etmeleri demek, yani Allah'ın birliğini kabul etmek, Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini kabul etmek, Müslüman olmak. Müslüman olurlarsa, bunu kabul ederlerse فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَ. Onlara bildir, öğret ki ey Muaz, Allah-u Teala Hazretleri insanlara, müminlere efendim bir gün ve gecede, yani 24 saat demek oluyor bizim bugünkü ölçülerimizle, bir gün ve gecede Allah 5 namazı farz kılmıştır, bunu bildir. Bakın burada Peygamber Efendimiz namazın 5 vakit olduğunu açıkça beyan ediyor. Hadis sahih, hadisi şerif. Kur'an-ı Kerim'de Allah namaz kılın buyuruyor da namazın detayını hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Vakitlerini, rekatlarını, sünnetlerini, farzlarını tabii Efendimiz öğretiyor, Allah'ın elçisi. 5 vakit namazı emret diyor. Bakın tevhid inancının hemen arkasından öğrettiği husus 5 vakit namaz. Onun için bugün biz de 20. yüzyılda Türkiye'de yaşayan Müslümanlar, Türkçe bilen, benim size hitap ettiğim, benim hitabımı dinleyen, siz sevgili okuyucularım, dinleyicilerim, ki yazdığımız yazıları okuyan okuyucular, kardeşlerimiz, muhatabımız olan insanlar ne yapacaklar? 5 vakit namaza gayret edecekler. Niye söylüyorum bunu? Bazı insanlar, elhamdülillah benim kalbim temiz, ben Müslümanım, Allah'ın varlığını, birliğini, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın elçisi olduğunu kabul ediyorum diyor da, yalnız namaz kılmak tabii alışmamış bir insan için şeytan onları efendim çeşitli bahanelerle Allah gafurdur, rahimdir, affeder, işte ihtiyarlayınca kılarım, emekli olunca kılarım, şimdi zor oluyor filan gibi sebeplerle şeytan onları namaz kılmaktan alıkoyuyor. Bakın hemen tevhid inancından sonra en önemli şey olarak Peygamber Efendimiz namaz kılmayı öğretmeyi, namaz kılmayı söylemeyi tavsiye ediyor Muaz radıyallahu anh. Bu da çok önemli. Biz de bu devirde kendimiz çoluk çocuğumuza, çevremize efendim namaz kılmayı söylemeliyiz. Kendimiz kılmalıyız. Onları da kıldırmalıyız. Çok önemli olduğunu bildirmeliyiz. Çok derin anlamı olduğunu, namazın çok kıymetli bir ibadet olduğunu, 5 vakit olduğunun da çok yerli yerinde olduğunu, sabah gün başlarken, öğleyin tam günün ortasında, tatilde insanların dinlenme ihtiyacı olan zamanda, ikindi tam böyle işlerin artık sona ulaştığı, dünya telaşının çoğaldığı zamanda orada da şaşırmasınlar diye bir uyarı daha, akşam tam güneş batarken artık şey kapanıyor, çalışma hayatı kapanıyor, yatsı yatarken yani günlük faaliyetleri durdurduğumuz zaman ne kadar önemli 5 zaman, bunları farz kıldığını söyleyeceğiz. Muaz radıyallahu anh da böyle emretti Peygamber Efendimiz Yemen'e giderken söylediği ikinci nasihat bu. Üçüncüsü fe in hum etau lizalike. Eğer o Yemenliler ya Muaz, buna da itaat ederlerse, yani sen namaz kılın dediğin zaman namaz kılmayı da kabul edip namaz kılmaya da başlarlarsa, fe'alimhum ennallaha kad farada aleyhim sadakaten tu'aniyaihim fetureddu ala fukaraihim. Onlara bildin ki ya Muaz, Allahu Teala Hazretleri onların boynuna farz kıldı bir sadakayı, yani zekat demek burada da. Tuhazu min ağniyaihim, varlıklı zenginlerinden alınacak bu sadaka zekat. Fetureddu ala fukaraihim, fakirlerine verilecek. Bunun farz olduğunu onlara bildir diyor. İşte biz de bileceğiz ki zenginsek, mallı mülklü varlıklı isek, efendim malımızın bir miktarını fakir Müslüman kardeşlerimize zekatın verilebileceği yerlere vermek üzere ayırmamız gerekiyor. Bunu kendimiz uygulamalıyız. Efendim hem de etrafımıza bunu da bildirmemiz gerekiyor. Bu Ramazan ayında olursa sevabı çok daha fazla olduğundan Ramazan ayında vermeyi ben hatırlatıyorum. Bu konuşmayı onun için yapmış oluyorum. Hadis-i şerifi tamamlayalım. Efendim zekatı da emretti. Kelime-i tevhidi, tevhid inancını emretti bir. Namazı emretti iki. Zekatı emretti üç. Dördüncüsü ve hüm ata'u lizalike fe iyyake ve kerâim-i emvâliyim. Burada bir Muaz radıyallahu anh'a ihtarda bulunuyor. Yani zekat vermeyi kabul ederlerse gidip de mallarının en gözde olanlarını almaktan sakın diyor. Yani zekatı alacak olan memur öyle gidip de en böyle kıymetlisini almayacak. Mesela atın efendim en birincisini falan almayacak. Orta, vasat, vasati